pomagające odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Za antysemicki wpis na Facebooku więzienie w zawieszeniu. Taki jest finał sprawy mieszkańca z okolicy Bielska Podlaskiego. Sobotni Marsz Równości nie przejdzie ulicami Lublina, to już pewne. Sąd Okręgowy, rozpatrując odwołanie organizatorów, podtrzymał w mocy decyzję prezydenta Krzysztofa Żuka. Groźny huragan Michael, który zmierza w kierunku zachodniej Florydy, jeszcze bardziej przybrał na sile. Za obraźliwy antysemicki wpis na Facebooku. Kara więzienia w zawieszeniu. No, taki wyrok przed białostockim sądem usłyszał 35-letni mieszkaniec okolicy Bielska Podlaskiego. Tłumaczył, że to miała być satyra i nie przypuszczał, że tak to się wszystko skończy. Prokuratura oskarżyła go o szerzenie nienawiści i nakłanianie do zabijania Żydów. Sąd skazał na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu i dozór kuratora. Nakazał też podanie wyroku do publicznej wiadomości. A w sądzie była Marta Nazarko. Oskarżony wyjaśniał, że nie miał nic złego na myśli. To, co wstawiłem, to nie miało na celu tego, co z tego wszystkiego wyszło. To miała być satyra, no miało być śmiesznie, wyszło no naprawdę głupio. No nie wiedziałem, że taka sprawa może z tego się rozpętać. To, co usłyszeliśmy na tej sali sądowej, jest dla mnie przerażające. Mówił prokurator Sławomir Głuszuk. Ja nie widzę w tym nic śmiesznego, oglądając ten rysunek, oglądając te treści. Sąd był podobnego zdania. Być może, gdyby to było zamieszczone w piśmie o karykaturach, to może można by przyjąć pana linię tłumaczenia, że pan chciał, żeby to było śmieszne. Natomiast taki wpis, mając na uwadze to, co się dzieje w kraju i nie tylko w kraju, nie można uznać, że jest to tylko i wyłącznie żart. Mówiła sędzia Beata Brysiewicz i dodała, że trzeba piętnować takie zachowania. W odczuciu społecznym musi powstać przekonanie, że wszelkie tego typu zachowania, czyli negujące inne narody, niezależnie od tego, czy to pod względem religijnym, czy z powodu ich koloru skóry, powinny być szczególnie piętnowane. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Jeszcze jeden wyrok, tym razem Sądu Okręgowego w Lublinie. Utrzymał on w mocy decyzję prezydenta miasta zakazującą zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości i planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych. Sąd rozpatrywał odwołanie organizatorów obu zgromadzeń od decyzji prezydenta. Oba oddalił. Sędzia Zofia Homa tłumaczyła, że spotkanie uczestników Marszu Równości z kontrmanifestacją mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja mogłaby stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców i samych uczestników marszu. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk odmowę na organizację Marszu Równości tłumaczył właśnie negatywną opinią policji. Groźny huragan Michael, który zmierza w kierunku zachodniej Florydy, jeszcze bardziej przybrał na sile. Obecnie towarzyszy mu wiatr o prędkości 240 km na godzinę. Uderzenie w stały ląd nastąpi za kilka godzin. A sytuację śledzi nasz korespondent. Michael jest obecnie huraganem 4. kategorii. Jego centrum znajduje się nad Zatoką Meksykańską w odległości około 100 km od lądu. Jest niemal pewne, że na trasie huraganu znajdzie się 40-tysięczne miasto Panama City oraz wiele mniejszych miejscowości turystycznych oraz wiosek rybackich. Przed nadejściem żywiołu wezwano do ewakuacji prawie 200 tysięcy mieszkańców Florydy. Wielu z nich pozostało jednak w domach, które zabezpieczyli workami z piaskiem i płytami ze sklejki. Silny wiatr już jest odczuwalny w wielu przybrzeżnych miejscowościach. Są doniesienia o pierwszych wyłączeniach prądu. Władze ostrzegają też przed 4-metrową falą powodziową, która może zalać wyspy i niżej położone rejony wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. O czym mówił Marek Lałkuski. Plastikowe przedmioty jednorazowe, talerze, sztućce, słomki i patyczki higieniczne, które dają w sumie ponad 70% odpadów morskich, mają być za 3 lata zakazane w Unii. Tak wynika z rezolucji przyjętej przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego. Posłowie umieścili na liście produktów zakazanych także plastikowe lekkie torby, mieszadełka do napojów i pojemniki do fast foodów. A państwa członkowskie mają opracować też krajowe plany, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak zachęcić do stosowania produktów wielokrotnego użytku oraz tych, które mogą być poddane recyklingowi. Niosą pomoc w beznadziejnych sytuacjach, leczą tych, których inni nie chcą znać. 4 lekarki nadziei z odznakami honorowymi za zasługi dla ochrony praw człowieka. Wyróżnienia wręczył rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Doktor Krystyna Stopczyńska, psychiatra, jest zaskoczona i zawstydzona nagrodą. Mówi, że największą satysfakcję daje jej pomoc ludziom. Przyjemność to jest być z pacjentem i widzieć, że coś tam się poprawi. To jest satysfakcja, a to jest to radość bycia z ludźmi też, kontakt z drugim człowiekiem. I ten kontakt musi być pełny. żebym ja wiedziała, co im jest. Wtedy może być dopiero wsparcie jakieś, inaczej to nie bardzo. Z kolei dr Stanisława Łukasik, internistka, wspomina, że początki pracy w przychodni dla bezdomnych były trudne. W szafce, w takim pokoju nic nie było do leczenia. Po prostu nie było czym leczyć. A przypadki bardzo różne, pacjenci różni, z różnymi schorzeniami, z różnymi problemami. Tacy biedni, po prostu biedni ludzie. Myślałam, że chyba innego zawodu bym nie wybrała. No dlatego jestem. A wśród odznaczonych są też dr Róża Czempas i dr Janina Gaufa. To był serwis Trójki. Teraz sport, Tomasz Gorazdowski. No i piłka na początek oraz Liga Narodów, bo piłka wraca na Stadion Śląski wraz z Ligą Narodów właśnie. Tym razem w dawnym kotle czarownic, zobaczymy jak będzie teraz, zagramy z Portugalią. O przeciwników mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jutro gramy z drużyną bardzo mocną, drużyną, która ma wiele sukcesów, z aktualnym mistrzem Europy, także gramy z drużyną bardzo mocną. Natomiast to, że jesteśmy pozytywnie tego nastawieni, to świadczy o tym, że też mamy zaufanie do naszych umiejętności. Jeżeli ktoś wybierał się zobaczyć Ronaldo, no to go nie zobaczy. Nie będzie go i o tym wie nie tylko prezes Boniek. Na dłuższym etapie brak Cristiano Ronaldo na pewno jest stratą dla drużyny portugalskiej. Natomiast w jednym, dwóch meczach, jak go zabraknie, to wydaje mi się, działa to też strasznie na wyobraźnię pozostałych innych zawodników, którzy mają swoje 5 minut, żeby się pokazać, żeby zagrać jak najlepiej. A dlaczego nie będzie Ronaldo? Prezydent federacji i ja rozmawialiśmy z Cristiano i wspólnie uznaliśmy, że najlepszym dla niego wyjściem będzie brak powołania. Nie mam wątpliwości, że w bliskiej przyszłości znów będzie liderem drużyny, zapewnił trener Santos. Za kulisami mówi się, że to efekt oskarżeń piłkarza o gwałt, którego miał się dopuścić w 2009 roku. Nie najlepiej wiedzie się ostatnio o Realowi Madryt. Piłkarze Realu przegrali 3 mecze z rzędu. Kibice oprócz nowego trenera domagają się transferu wielkiego piłkarza, który byłby w stanie zastąpić właśnie Ronaldo. Najwięcej mówi się o Edenie Hazardzie. Transfer możliwy jest zarówno w styczniu, jak i latem, pisze dziennik AS. Real najpierw zaoferować miałby około 120 milionów euro, a jeżeli nie zostanie zaakceptowana taka oferta, to latem kwota spadnie do 80 milionów, no bo niedługo kończy się kontrakt piłkarza z Chelsea. Jak się skończy, to Chelsea nie dostanie za Belga nic. Anglicy będą zatem zdeterminowani, by na Belgu zarobić, chociaż czy rzeczywiście, jeżeli nie zarobią, to Roman Abramowicz się bardzo zmartwi? Pewnie nie. To by było coś. Super powrót do super zawodów. Powrót do Mistrzostw Świata rajdowych. Koncern Mitsubishi prowadzi zaawansowane prace konstrukcyjne samochody WRC i planuje powrót do startów rajdowych Mistrzostwach Świata. Pisze o tym motoryzacyjno-sportowa prasa. Mitsubishi startowało w Mistrzostwach Świata w latach 1989-2005. 4 razy z rzędu mistrzowski tytuł zdobywał w Lancerze Evo Tommi Mäkinen. Powiedział człowiek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powiedział człowiek, który z uwagą śledzi nie tylko informacje sportowe, ale także te motoryzacyjne, zestawienie i połączenie jednego z drugiego. To jest najlepsze, prawda? Co się może trafić. Na trzecim biegu w piątek, bez zmian. Jak najbardziej. To o pogodzie krótko, jutro zachmurzenie małe, rano na południu miejscami mgła, ograniczająca widzialność lokalnie do 100 metrów. Temperatura maksymalna jutro będzie wysoko, od 19 na Suwalszczyźnie, nad morzem oraz w Małopolsce, 22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zawsze ukradłeś mi piosenkę, chciałam powiedzieć. Dlaczego? Jaką? Bo chciałam grać Pawlo Paweł przy okazji Płyty Tygodnia, a słyszę w radiu już gra Karwowski. Bardzo mi przykro. Będę musiała sięgnąć po te utwory niepublikowane. No trudno. Płyty Tygodnia w programie alternatywnym. Tak, bo to jest taka nasza wewnętrzna sytuacja programu alternatywnego. Są też single tego dnia. Oczywiście. Będziemy słuchać, dziękuję. Autopromocja. Mówi się, że to miasto siedmiu wzgórz. Są tacy, którzy uważają, że to mały Rzym. To tu narodziło się polskie ratownictwo wodne. Miejscowy rynek robi karierę w telewizji, wino podbija serca nie tylko tubylców, a biżuteria zachwyca cały świat. Trójka wraca do korzeni. Sandomierz, to tu będziemy w czwartek. Zapraszam na relacje w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Kuba Witkowski. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy

To niesamowite, że tyle razy po drodze zespół Block Party rozczarował mnie swoimi kolejnymi występami, a ilekroć wskakuję do ich debiutanckiego albumu, na ich debiutancką płytę, to od razu czuję tę samą energię i sympatię. Na rozpoczęcie programu alternatywnego właśnie Block Party Two More Years w wersji zremiksowanej przez Mastercrafta. To jest także pochwała bycia zapisanym na różne listy mailingowe, bo taki zwykły dzień nagle może się odmienić, kiedy do skrzynki wskakuje nam mail, na przykład od Block Party, którzy ruszają w trasę promującą ich debiutancki album, będą grali ten album w całości, więc wszyscy miłośnicy Silent Alarm powinni nadstawiać uszu i sprawdzać, czy najbliżej nas gdzieś zespół się pojawi. Czy Two More Years zostanie włączone do tego zestawu, tego nie wiem, bo ukazało się na reedycji, a także na singlach towarzyszących debiutowi, no ale zawsze warto pomarzyć. Rany. Wszystkie sekrety radiowego studia zostały zdradzone na antenę dzięki Iwance Kunewie. Dziękuję Ci bardzo, Iwanku, za ten coming out, który miałam. No ale to przecież z sympatii Ci dziękuję. Bokka, Take My Hand to kolejne nagranie z ich najnowszej płyty i jednocześnie kolejny singiel, który ten album promuje. Najważniejsze w dzisiejszym świecie moim zdaniem są jednak koncerty i spotykanie się z artystami na żywo. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Znowu dotarliśmy do takiego momentu, kiedy tylko oko w oko i w ucho jest ważne. Najbliższy koncert 12 października w Poznaniu to jest Centrum Kultury Zamek. 13 października Szczecin i to będzie koncert w Radiu Szczecin, a potem Zabrze, Olsztyn, Gdańsk, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Kraków, Łódź, Ostrów. Wszystko oczywiście Ostrów Wielkopolski jest w internecie. W odpowiednim momencie będziemy mieć także zaproszenia na niektóre z tych koncertów, ale już teraz fani powinni zapisać aktywność zespołu w swojej pamięci. Lala, Lala. Nagranie The Flu z płyty The Lem. Mówiłam, że o tym albumie nie zapomnę przez dłuższy czas. Idealnie, moim zdaniem, wpisuje się w ten moment właśnie roku. Jakoś tak pasuje, a ważne chyba też, aby muzyka z jednej strony dawała nam szansę na coś odlotowego i potrafiła nas wyrwać z codzienności, ale z drugiej strony warto też mieć takie płyty, takie nagrania, które do tej codzienności chcą się dopasować. I płyta The Lem, Lala, Lala jest idealną propozycją. No, nazwa taka, która może troszeczkę brzmieć infantylnie, gdyby jeszcze podać, jak brzmi skrót od nazwy na profilu facebookowym, to w ogóle tego Lala byłoby bardzo dużo, ale najważniejsze jest to, że za tą muzyką stoi Lily West, autorka tekstów, autorka muzyki, czyli po prostu po angielsku można to powiedzieć jednym słowem songwriterka Lily West. No i gdyby ktoś jeszcze jej nie znał, jeszcze o niej nie słyszałam, to nie słyszałam, to polecam gorąco taką, taką przygodę z nią. Teraz przed nami kolejny artysta i to jest znowu wizyta w Polsce. Zresztą, z tego co widzę, to moje plany do godziny 20 uwzględniają wyłącznie polskich artystów, bo biegniemy do płyty tygodnia, którą jest płyta Marginal. Oficjalna premiera już w najbliższy piątek. To jest piąta płyta Pablo, Paweł i Ludzików. Karwowski z tego właśnie albumu świetnie sobie radzi w Trójce, także na liście przebojów. No ale ta płyta to znacznie więcej niż Karwowski. Nie chcę deprecjonować pana Karwowskiego, ale na tej płycie mamy znacznie więcej ciekawych kawałków i one będą pojawiały się dzisiaj i jutro, a sam Pablo Paweł pojawi się w sobotę po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. Już teraz zapraszam. Ale nie Pablo Paweł i Ludziki jako pierwsi, a właściwie jako pierwszy. O co chodzi? Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, na nie posty, jest nowy temat. Mogę to pieprzyć. Najbardziej hejtowany raper w Polsce, wierz mi. Minęły czasy, gdy byliśmy dziećmi. Czasy, kiedy poznawałem tą kulturę od podszewki, od koncertów. Freestyle pod pałacem i podziemia. Karwa na cholera, czas wiele pozmieniał. A nielegale za ostatni kwit i marzenia, żeby być w tym. A ty się pytasz skąd, za długo liczałem, ciągle męczy ten temat. Za to cała scena, za mnie cała scena. Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram. Debata o mój styl nadal tempa nabiera. Za długo milczałem, ciągle męczy ten temat. Zna to cała scena, znam mnie cała scena. Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram. Debata o mój styl, nadal tempa nabiera. Nadal tempa nabiera. Mielon wyciągnął rękę, brawo. I byłem za to wdzięczny, nawet kiedy coś nie grało. Single, kolejne posty u ciebie na FB. Siedziałem cicho, no bo pamiętałem słowa pewne. W sobocie mówił, to co robisz jest najlepsze. I zawsze będę w ciebie wierzył, polewaj kolejne. I nagle zawsze się zmyło, bo robię to co w cenie slam 2. Byle było, a. Zarzuty od panie, to jest piękne. Prochu nie widziałych u mnie żadne backstage. W Płocku podam ci łapę pewnie, ale nigdy nie pogadamy. Nigdy już nie będzie jak kiedyś. Mogą pisać oni, a. Z jednej strony ból, z drugiej cały świat na dłoni, a. Nie siedzę w miejscu i właśnie to ich boli, a. Właśnie to ich boli, ty masz coś, nic, oni, co jest chaos. Wrócałem ciągle męczy ten temat. Zna to cała scena, znam mnie cała scena. Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram. Debata o mój styl, nadal tempa nabiera. Za długo milczałem, ciągle męczy ten temat. Zna to cała scena, znam mnie cała scena. Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram. Debata o mój styl, nadal tempa nabiera. Nadal tempa nabiera. I nie zapomniałem o korzeniach. Ponad 20 lat jedno osiedle się nie zmienia nic. Jedno osiedle dzwoni do mnie deweloper. Panie stępień, gotówka czy kredyt na bank, wybiorę to pierwsze. Przelew w jednej racie, 2-2 na karku. A ty powiesz, że i tak nic nie robię raczej. Zawsze obronię swoją ksywę. W Katowicach dla tych 3 liter prawie straciłem życie. Chcieli zabrać ten łańcuch, prawie nie oddycham, uraz mam na cały czas. Już dla ciebie to nie hip-hop, o co to ksero? Przeleciało to szybko, znowu ci coś nie pykło. Bratku, jak było hype, to bym pewnie skręcił, nagrał fit. Dziś jedyne co możemy skręcić to jest klip. Trzymam kciuki za Hada, oby ta płyta mała być złe w pył, bo takiego stylu nie mam nic. Za długo milczałem, ciągle męczy ten temat. Zna to cała scena, znam mnie cała scena. Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram. Debata o mój styl, nadal tempa nabiera. Za długo milczałem, ciągle męczy ten temat. Zna to cała scena, znam mnie cała scena. Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram. Debata o mój styl, nadal tempa nabiera. Nadal tempa nabiera. Tym co mają mnie na mostce, powiedz, że nie wracam, młody woli goni sukces. Tym co mają mnie na mostce, powiedz, że nie wracam, młody woli goni sobie sukces. Nigdy już nie będzie jak kiedyś. Nowe nagranie, o co chodzi. Młody Janek powrócił z tym utworem, jednocześnie zapowiada nową płytę. Nowy kolor w zeszłym roku, w listopadzie, a w tym roku, w listopadzie także następca ma się pojawić. Czy to nagranie coś zwiastuje, czy daje nam myśleć, prawo myśleć o całym albumie? Absolutnie nie mam pojęcia, ale z pewnością jest tak, że w hip-hopie no, to jest jedna z najbardziej super chyba rzeczy, że można bardzo szybko reagować, bardzo szybko wykorzystywać na przykład utwory, żeby o sobie opowiedzieć albo komuś odpowiedzieć. I ta komunikacja tutaj czasami bardziej czytelna oczywiście dla wtajemniczonych, a czasami po prostu przy okazji także interesująca dla słuchaczy przypadkowych. No, następuje bardzo, bardzo szybko. Czekamy na nową płytę, ja przynajmniej czekam na nową płytę, o co chodzi. A debiutancka płyta i bardzo nowiutka zespołu warszawskiego P-Unity już jest. Funk jest, aha. Będą u Kubak na ptach. Funk jest. Jak fan gra, inicjał J Dilla, mam na full mi bangla beat mantra. Genotyp starcza, da we krwi jak sangria. Leje się wersem po moich rapkatkach, moja matka. mówi tym samym językiem. Z CD-ku Forza miałem testamentu odczyt, błękitna krew, rodowód na ekspedycie, czarny head, brodowy prosto z tłoczni, to brat, babka na kakań, solo, Prince Polo, Superman, lover, ej to ptak czy samolot, co, spytaj swoją Bambi o to, cel to biodra, droga to nie torba z flotą, jestem po to, by funk przemieścić, skamieniałość lęczwi, mój wróg największy, gruby nie pytają o taniec, gruby mówią kręcznie, grube poki robią grube kroki, aż krok taneczny, to wiesz, że to B, to U, to N i ty, w imię George'a wysyłam, bo słucham im te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, pada waniory na śniadania, jada old school. Śmierciego, nie chodzi o mój głos, miaj łuk, nic nowego nuda, spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbuja. Jedna rodzina zjednoczona pod grubem PU i kubak na to, oczywiście jeszcze lubisz fan. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk co to noc, drugi prawie do przedwą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim wziął. Kładą grób co w drugie prawie, drugi mamy mapy, dzień te mapy, bom, bom. Knapini, fuck, D-U-M-I-D-I, Polska, Polska, ten sam ból. Aha. To idzie tak, suwenu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Siema lune, siema luje. Funk jest, yeah. Co mógłbym rzec w tej preambule? Bas jak piłek, synty jak cycie. W praktyce każda skoczyc mnie waruje. Więc kicz kici, a nie gucz gucz gucz. Styki iki, a nie awantury. Z kolebki dziedziny, grubu przemysznicy. Maestruk na pini, i buks z piuniti. Brud z natury mam, przy ściosku. Ty rób suruburu, jak lazy one na bosku. Każda ballada to rzemiosło z prawdą wieczną jak One Love od Growa po Five Pop. Stilo typu HWDP, na które się składa miłość, wiara i chęć i wolność. Kto te kluby spala? Co się tu w ogóle? Ułogałem się fortuna do czy morda. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią chłop co prawie do przedmą. Jeśli czujesz jakiś swą, to jeden z drugim ziom. Ładą grów co rusza, kurwa się grzą. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią fan co to noc, drugi prawie do przedmą. Get off on baby. Koniec. Funk jest. To nagranie można znaleźć na płycie Pulp, debiutancki album P-Unity. Tutaj Kuba Knap połączył swoje siły z tym 10-osobowym zespołem. Nie mam absolutnie wątpliwości, że spotkanie z nimi na żywo to jest zupełnie inna przygoda niż ich debiutancka płyta, do której będziemy wracać. Swoją nową płytę zapowiada cały czas Nosowska i ponieważ przysłała brawa dla państwa, to trzeba się z tymi brawami mierzyć i dzielić. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa.

krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Do zmierzchu chwila od południa. No właśnie, tak brzmi Niskie Słońce z płyty Marginal. To jest nowa płyta Pablo Paweł i Ludzików. Chciałam przeczytać, jak oni zapowiadają ten album własnymi słowami i nie mogę teraz tego znaleźć, ale już jestem w ogródku, bo się zasłuchałam. Otóż tak napisali między innymi. Jest to płyta dyskotekowa, choć nie ma pewności, czy istnieją odpowiednie dyskoteki, w których można by ją zagrać. Jeśli nie, to słuchacze będą musieli sobie taką dyskotekę wyobrazić albo zbudować. Przeczytałam te słowa później, bo wcześniej zdarzyło mi się całkiem przez przypadek rozmawiać dzisiaj z kolegą, ponieważ nie mam zgody, żeby ujawniać jego słowa, to może po prostu powiem ogólnie z kolegą, nie będę go przedstawiała, który bardzo dużo wie o graniu dla różnych, naprawdę różnych osób, takich imprez, które różnie się kończą, prawda? Czasami jest tak, że spotykamy się i słuchamy muzyki, bo akurat mamy wspólny gust, ale czasami też jest tak, że każdy ciągnie w swoją stronę i do grającego ludzie podchodzą i czy ma pan jakąś abbę, czy ma pan jakieś disco polo? I właśnie ten kolega opowiadał, że coś się zmieniło, bo prośby do kierowane bezpośrednio do niego o to, żeby zagrać jakiś przebój disco polo były częste, ale drgnęło i zmieniło się w tą stronę. Czy może pan zagrać piosenkę Męskiego Grania? Czy może pan zagrać Karwowskiego? Czy może pan zagrać Darię Zawiałow? No więc myślę, że, a właściwie mam nadzieję, że nie trzeba będzie sobie wyobrażać tych dyskotek, domów, miejsc spotkań, gdzie płyta Marginal będzie pięknie brzmiała, że one po prostu są gotowe i tylko czekają na ten album. Gdyby ktoś chciał płytę wygrać teraz u nas, to proszę zadzwonić do Bartka i po prostu przedstawić dotychczasowe albumy Pablo Paweł i Ludzików, czyli wymienić poprzednie tytuły. 2 2 7 3, Bartek czeka. La la la. Jestem drobnym zakłóceniem, szmerem, tanim bajerem. Wprawdzie nie zerem, ale po prawdzie i po drobnym kłamstwie. Żadnym tam wielkim numerem, czasem się w coś wciele. Uskuteczniam tyle jak podpity lelek, słowa w ustach miele. Nie liczę na stele, proszę, ja kogo? No właśnie kogo? Kogo? Ciebie? Kamykiem w bucie, bo buty nie znoszę. Trochę tym, trochę tamtym, cwaniakiem potroszę. Proszę o twoje ucho i myśli kawałek. Krótko umowę o dzieło, gdzie nic na stałe. W świecie, gdzie nic na stałe. Emotikony i przedmioty, emotikony i hasztagi, metki do przedmiotów, prześmieszne gagi. I gdy zdaje się najgorsze za nami, pejzbane koszulki ze śmiesznymi napisami. Zakłócam, bo kłócą mi się frazesy z tym, co widzę wokół. Jubi mądralicy, każdy gada jakby czuł pod podeszwami coku. Wszyscy groteskowi jak ja i ty, nas łączą te dźwięki. Z nimi chyba nic, a z nimi chyba nic. Z nimi chyba nic. Znowu hygge, dobrostan i szczęścia. Ja chciałbym się tylko nie wypieprzyć na zakręcie. Dobrostan brzmi jak orwellowskie państwo. Ty popa na mnie złostan, wszak jam to. Oddychajmy, choć powietrza w tym mieście coraz mniej. Oddychajmy dla siebie na zabój. Ja ciebie, a ty w opiece mnie miej. Emotikony i przedmioty, emotikony i hasztagi, metki do przedmiotów, prześmieszne gagi. Nigdy zdaje się najgorsze za nami. Pejzbane koszulki ze śmiesznymi napisami. Yeah.

wszystkich cykli, które Sobol w tym okresie zrealizował. Jest to wszystko dość uporządkowane, ułożone cyklami i tak również zaprezentowane na wystawie. Także dla kogoś, komu spodobała się twórczość Sobola, ale nie zna go specjalnie dobrze, to jest znakomita okazja, żeby dogłębnie zapoznać z twórczością tego wybitnego artysty. Są tutaj wszystkie cykle Sobola. I wystawa, którą koniecznie trzeba zobaczyć. Jakob Aue Sobol i jego fotografie jeszcze do 25 listopada w Galerii Lajka w Warszawie. Warto. To Agnieszka Obszańska. A ja teraz chciałam na antenę zaprosić zespół, który ujawnił kolejną piosenkę przed debiutancką płytą, która nadchodzi 9 listopada. To Tęskno i Kombinacje. I to będzie nasza piosenka tygodnia. Posłuchamy jej dzisiaj, posłuchamy też jej jutro w programie alternatywnym. Każdą pierwszą godzinę w tym tygodniu kończyć będziemy w sposób melancholijny, ale niezwykle przejrzysty. Czytelny znak wywoła strach.